部的。 Вы слухаете Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Сёння другая гадавіна абрання першага прэзідэнта Беларусі. Вышэйшыя навучальныя ўстановы павысілі кошты навучання. У новым будынку музея Вялікай айчыннай вайны самую вялікую прастору адвялі пад вайсковую тэхніку. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 10 ліпеня 1994 году тагачасны дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання, дырэктар саўгаса «Гарадзец» Александр Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам краіны. У другім туры ён набраў больш за 80% галасоў. У ягонага суперніка, тагачаснага прэм'ера Вячаслава Кебіча, было толькі крыху больш як 14. І хоць сам Лукашэнка тады сказаў, што прыйшоў у сур'ёз і надоўга, нават заўзятыя ягоныя прыхільнікі не верылі, што аж настолькі. Сёння 20 гадоў, як ён кіруе краінай. У чым сакрэт палітычнага даўгалецця Александра Лукашэнкі? Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, а ў мінулым паплечнік і сябра Лукашэнкі Анатоль Лябецька, кажа, што прычыны далёка не ў народнай любові. Дякуючи тому, что у нас по 3% населения – это надзиратели, это силовики. Вот у них есть корт-бланш робить все, что они хотят робить за стадиями 98,5. Дякуючи силовой составляющей раз, дякуючи могутной подтримке России, 15% валового внутреннего продукта – это подарунок от Путина Лукашенко. Ну и дякуючи тому, что есть финансово-экономичная залежность, 80% громадян Беларуси свой заработок, пенсию отримывают у Лукашенко. Вот это те три столпы, которые помогают Лукашенко триматься каля улады. Тут нема никакой любови, тут нема никакого головокружения от Лукашенко. Вот эти жесткие околичности, которые мы имеем. Лукашенко, на великий жаль, знишу самое главное – инициативу людей. Без инициативы краина не развивается. И он знишил конкуренцию политическую и экономичную. Без конкуренции держава не развивается. Мяркуе Анатоль Лябецька. Эканаміст, дырэктар аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка перакананы, што ніякага сакрэту палітычнага даўгалецця Александра Лукашэнкі няма. А секрета нету. Он использует формулу Мао Цзэдуна. Враги сами по себе не исчезают. В политике ведь все враги, там друзей нету, есть только партнеры. Второе. Белорусы боятся жить по-новому. Поэтому Беларусь именно законсервировалась как социальная система. Максимальная консервация. Белорусы находятся в состоянии когнитивного диссонанса. А Александр Григорьевич, он сенсуалист, делает ставку на психологию какого среднего белоруса. Не нравятся белорусам гомосексуалисты. Александр Григорьевич вдоволь на эту тему высказывается. Мяркуе эканаміст Леонід Заіка. Палітолог Владимир Падгол называе тры прычыны палітычнага даўгалецця Александра Лукашэнкі. Першая – это стан свядомости громадства. До 94 года в менталитете большинства белорусов отбылась такой мозготрус, який вытер рациональные слои свядомости. Это вера у социальные каштовности, у партийные каштовности. Очистился и рациональный нижний слой менталитета, где в основном пануют паганские слои менталитета. Это вера у чудотворца, у идола. И Лукашенко идеально подходил на роль идола в менталитете. Другое – это ягоная природная и социально набытая здольность самому набывать в образ паганского идола. И он идеально володал идеологемной мовой, мовой, якою володали шаманы, гипнотизующие громадство тогочасное. И вот зараз громадство, якое опустилось до стану паганского, в большинстве, не у всех сведомых, так само и он мог набывать в образы чудотворца, терминатора, идола, молодора, господара. И третьим подмурком была допомога России абсолютно в разных формах. Информационная допомога, потом финансовая, ну и так далее. Политолог Владимир Подгол. Лукашенко сегодня означает 20 годов при уладе. Кольки он еще будет кировать Белоруссию? Вот как на это питание отказали жихары Могилеву. сколько сможет, сколько позволит здоровье. Такой менталитет в нашем государстве. Ничего может нас переживет. Здоровья у него хватает. До Брежнева далеко. У нас это осталось от советского пространства. Еще пока не пережилось. Но я думаю, пока будет здоровье будет руководить, в принципе, он большинство устраивает. Есть люди, которых не устраивает. Но альтернативы просто народ не видит. Нет альтернативы. Не ведает, что он керует, что керует ситуация. Чиновничество уже не является задовольненным. На это треба звертать увагу, а не на людей. Люди николи ситуации не керовали и правдоподобнее не будут керовать. Столько, кольки ему дозволяет наш народ. Не настал той час, когда придет другая кандидатура. Нема еще такого у народа. Я так зрозумею, он будет керовать до тех пор, пока у нас революция не свяжет. Другому нияк. Коррупция везде. Начинается с детских садов, заканчивается с власти. Когда у Лукашенко, мне сравнить не с чем. Люди будут его избирать, несмотря на то, что даже как бы, ну, у него возраст. Я не спорю, текучка кадров, как это называется, это хорошо. Но Лукашенко с самого начала, мы к нему уже привыкли. Других как бы я особо не знаю. Родились, он уже был, мне скоро 18, он до сих пор. На весь промежуток его правления он, несмотря на свой возраст, подстраивается под изменения в мире. Это заметно. Сколько народ будет выбирать? Это даже не монархия. 10 лет, третий возраст. Как мне, так отповедая. Ну, я уважаю его. Да, намного. Все же за него голосуют. Но мы не жалуемся на жизнь в Беларуси. Хуже уже не станет. Главное, что у нас нет войны. Альтернативы пока не видно. Но нужна уже свежая струя. Те, которые видны в печати сейчас, по телевидению, которое выступает, это не есть альтернатива. Здесь роль такая батюшки-царя. Если к нему кто-то попадает напрямую, вопрос решается. Годов 10 еще можно. Сил ее хватает, энергии так само. Держит страну в порядку. У нас люди такие, что коли их отпустить, то будет то самое, что в Украине. Кольки еще, на вашу думку, будет керовать Беларусью Александр Лукашенко? Вы чули меркование жыхару Могилеву. Ну а каким зробился стан белорусской мовы за 20 годов этого керования? Про это после обвестки. Вёска Пруды сдавна славилася своими майстрами на все налибацкое наваколле. Прудовские майстры будовали хаты, складали печи и вырабляли бочки. Ти застався хоть який след от проминулой славы Прудов. Про гэта чарговая передача «Сырые подорожжи свободы». Человек, ну, для чего же, который любит выпить, хочет выпить, который работать, вот, работая. Мы едем у Пруды, что на Столпеччине. Гэта падарожжа з Петра Бартосіка прыкладна праз паўгадзіны. 20 гадоў таму на Гомельшчыне амаль 70% вучняў пачатковых класаў навучаліся па-беларуску. У абласным цэнтры 61% вучняў першай класы засвоілі веды на беларускай мове. Цяпер сітуацыю з беларускамоўным навучаннем у горадзе тут называюць катастрафічнай. Тэму працягвае Алексей Янкаец. У паўмільённым горадзе толькі 20 школьнікаў навучаюцца па-беларуску. Прынамсі, такую лічбу называюць у гарадской управе адукацыі. В настоящий момент у нас только один класс, который изучает преподавание предметов на белорусской мове. Это в 36-й гимназии имени Ивана Мележа. Это 3-й класс, 20 учащихся. Калі мець на увазе, што школьнікаў у Гомелі каля 45 тысяч, то нескладана падлічыць, што гэта 4-10-тысячныя адсотка. Настаўніца гімназіі номер 36 Ольга Цярэшчанка наогул лічыць, што ў іхняй установе няма паўнавартаснай адукацыі па-беларуску. Я лічу, што адукацыя беларускамоўная за 20 год у Беларусі цалкам памерла. А тое, што ёсць так званыя беларускія класы, там не ідзе кантактаванне з дзецьмі на беларускай мове, моўны рэжым не падтрымліваецца. Так можа быць іспанскі клас, французскі клас, нямецкі клас. На беларускай мове вядуцца, дзе ёсць гэтая беларускамоўная класы. Уроки олень не потребляют самому нажимки. И не все уроки. И наставники не володают белорусской мовой с 8 раницы и, допустим, до 3 дня. Альбо до 6 вечера, как продленка працуя. На перапынках никто по белоруску с детьми не размовляя. Никто от их этого не вымогая. Это одно. Другое. Я лечу, что белорусская мовная адукация засталася только у подпольным лицея Мяйку Бакуласа. Возьмите. Наставница лечит, что без мовы титульной нации суверенную и незалежную краину не побудуешь. Были методы праграміст гарадской управы адукацыі, настаўнік гісторыі Алесь Міткавец згадвае, што стаўленне да беларускамоўнага навучання кардынальна змянілася пасля праведзенага з ініцыятывы Александра Лукашэнкі травеньскага рэферэндуму 1995 году, калі змянілі беларускія нацыянальныя сімвалы і зрабілі расейскую мову другой дзяржаўнай. Услед за гэтым Міністэрства адукацыі пра школы прапанавала бацькам выбіраць мову навучання. Даслалі ліст, што бацькі самі могуць выбіраць мову навучання. Ну і, канешне, настаўнікі, дырэктарскі корпус, што ім дзёргацца. Яны хуценька зладзілі на свой капыл. Так што людзі людзьмі, а яшчэ і самі настаўнікі паступілі па-свінску. Асабліва дырэктарскі корпус. Такому кроку папярэднічала своеасаблівая праграмная прамова новаабранага прэзідэнта Александра Лукашэнкі ў Гомелі на сесіі гарсавету пры канцы 1994 году, калі ён заявіў, што ў свеце ёсць толькі дзве вялікія мовы – расейская і ангельская, а на беларускай мове нельга выразіць нічога значнага. Да вынішчэння беларускамоўнага навучання падштурхоўвала і іншае. Кожны бацька ці маці думаў: «Ну ладна, вучыцца мой школьнік па-беларуску сёння, а дзе яму заўтра па-беларуску набываць вышэйшую адукацыю? У якой установе?» Кіраўніца гомельскай суполкі таварыства беларускай мовы Марія Булавінская працягвае: «Каб навучацца па-беларуску ў школе, трэба мець упэўненасць, што ў далейшым гэту беларускамоўную адукацыю можна атрымаць у ВНУ і ў іншых навучальных установах, але такой упэўненасці зусім няма». Сёлета ў красавіку у штогадовым пасланні да народу і парламенту Лукашэнка шмат гаварыў пра незалежнасць, сказаў у прыватнасці і пра мову: «Калі мы развучымся гаварыць на беларускай мове, мы перастанем быць нацыяй». Старшыня рэгіянальнага аддзялення Саюзу беларускіх пісьменнікаў Анатоль Бароўскі мяркуе, што заявіць так кіраўніка дзяржавы хутчэй за ўсё прымусілі падзеі ва Украіне. «Цяпер нероўнасць апануе двухгаловы той арол з такімі кіпцюрамі вострымі, што як уап'ецца, уже не выпусціць сваю ахвяру. І вот гэтыя кіпці упіліся ў нашую сістэму». Гэта вельмі страшна, калі ўлада не паварачваецца да свайго ж народа са сваёй роднай мовай. Старшыня рэгіянальнага аддзялення Саюзу беларускіх пісьменнікаў Анатоль Бароўскі. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Віцебску адкрываецца міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар». Квіткі на адкрыццё фестывалю сягаюць 1 300 000 рублёў. Сёння другая гадавіна абрання першага прэзідэнта Беларусі. 10 жніўня 1994 году прэзідэнтам у другім туры быў абраны Александр Лукашэнка. У валынскіх лясах арганізаваны адмысловыя лагеры для спецпадрыхтоўкі добраахвотнікаў. Сярод іх 50 беларусаў, паведамляе украінскі рэсурс ТСН. Паводле афіцыйных звестак, больш за 100 грамадзян Украіны атрымалі згоду беларускай міграцыйнай службы на пераезд у Беларусь у сувязі з крызісам. Міністэрства эканомікі Беларусі загадала берасцейскаму і гарадзенскаму аблвыканкамам зменшыць закупную цану і кошты свініны ў крамах. Шэраг беларускіх вышэйшых навучальных установаў падвысілі кошты на платнае навучанне ў наступным годзе. Ці можна сказаць, што якасць беларускай вышэйшай адукацыі адпавядае той цане, якую плацяць за яе студэнты? Ці існуе грамадскі кантроль за эфектыўнасцю выкарыстання сродкаў у беларускіх дзяржаўных універсітэтах? На гэтае пытанне Віталя Заганкова адказвае сябра грамадскага балёнскага камітэту прафесар Уладзімір Дунаеў. Бліц-аналіз свабоды. Чарговае падаражэнне коштаў на адукацыйныя паслугі на навучанне беларускіх вышэйшых навучальных установах зноў прымушае задаць пытанне, наколькі адпавядае кожны з гэтых паслугаў якасці, якую прадстаўляюць беларускія вышэйшыя навучальныя установы. Іншымі словамі, ці можна сказаць, што студэнты, там бацькі студэнту, як спажыўцы, яны атрымліваюць той прадукт, за які яны плацяць грошы? Безусловно, качество беларускага высшего образования не отвечает многим ожиданиям и родителей, и работодателей. Разрыв между потребностями рынка труда и системой образования слишком очевиден. чем даже до властей. Поэтому, повышая плату за обучение, вряд ли можно решить эту проблему таким простым способом. Тут есть еще одна сторона очень важная. Во-первых, в расчете на одного студента у нас тратится меньше денег, чем в среднем, скажем, в развитых странах, чем даже у наших соседей. Это где-то приблизительно 15% от ВВП на душу населения, в то время как обычно это где-то 45%. То есть у нас недофинансировано образование. За счет родителей решить эту проблему невозможно. Но есть еще одно обстоятельство. Это то, что эффективность финансирования образования в стране в целом очень низкая. И это показывают результаты исследований Мирового банка. И это вынуждены признать сегодня чиновники. То есть вопрос не в том, сколько мы платим, а как используются, расходуются эти средства. Ну, вы как раз сказали про эффективность. По-вашему, в НУ повышают эти кошты именно тому, что держава уменьшает финансирование высшей эдукации, и просто тому, что вот этим самым чиновникам в этих университетах хочется больше зарабатывать, а за эффективностью нема никакого серьезного громадского контроля. Совершенно верно. И вот это самая большая проблема, то, что у нас нет реального общественного участия и контроля в системе образования. Это, наверное, самая актуальная задача. Люди могут платить, наверное, и больше за качественное образование, которое они в состоянии контролировать. Контролировать и профессиональные компетенции, которые получают студенты в вузах, и то, каким образом их деньги расходуются. И мне кажется, что сейчас это самая актуальная задача. Нельзя, так сказать, вот просто повышать цены, так сказать, не предоставляя возможность потребителям услуг каким-то образом контролировать этот процесс и качество образования. Некоторая частка абитуриентов, потенциальных студентов, что называется, голосуя ногами, а минавито выбирают замежные в НУ. Накольки на сегодняшний день этот процесс масштабный, ти он пока еще не настолько серьезный, как начинали хвалеваться адукационные влады. Я думаю, что он очень серьезный, если учесть, что данные ЮНЕСКО говорят нам о том, что 30 тысяч белорусов учатся за рубежом. А мы пытаемся, так сказать, привлечь иностранных студентов, и сейчас их количество там где-то порядка 12 тысяч. Понимаете, мы теряем ежегодно 30 и пытаемся получить туркменских студентов там, или китайских, или русских 12 тысяч. Вот по сути дела, вот он баланс, который характеризует качество нашей системы образования. Белорусы бегут от нее. Блиц-анализ свободы. На питание Виталия Цыганкова отказывал сябра громадского Балёнского комитета профессор Владимир Дунаев. Ну и вот некоторые кошты навучания. У Белорусском державном экономическом университете навучание на первом курсе у Новом годе будет коштовать около 17 миллионов рублей, на дённом отделении 5,5 миллионов на заводшном. На дённом у Белорусском национальном техническом университете першокурсники заплатят от 16 до 18,5 миллионов рублей за год, на заводшном от 6,5 до 7,5 миллионов рублей. У медичном университете от 18 до 23 миллионов рублей. Выданне однотомовика Масія Сяднёва у золотой серии «Беларускі кнігазбор» наўрад ці рэабілітуе пісьменніка ў вачах сённяшняй улады, для якой ён па-ранейшаму вораг народа. У вольнай студыі мы пагаворым пра гэта з Лідзіяй Савік. Я вельмі добра памятаю Рыгора Бярозкіна. Пасля вайны да яго прыйшлі кадыбысты і сказалі, будзем даседжваць. Тое самае было б з Масіем Сяднёвым, тымі, хто б не паспеў эмігрыраваць. Ці даседжвалі, ці былі б дарастраляны. Михась Скобла запросит Лидию Савик у свою вольную студию «Хвильнов праз 10». У Менску отшинил дверы новый будинок музею Великой Отечественной войны. Гэтую падзею некалькі гадоў адкладалі з прычыны складанага тэхнічнага насычэння экспазіцыю. 2 ліпеня ўрачыстае адкрыццё музея адбылося ў прысутнасці кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Пазней экспазіцыя стала даступнай для ўсіх. Кошт білета 40 тысяч рублёў. Наш корэспондэнт Ігар Карней выправіўся на экскурсію ў шэрагу першых наведнікаў. Тое, што музей – важны ідэалагічны бастыён, адчуваецца ўжо на ўваходзе. Дзяжурны адміністратар адмовіўся прапускаць па пасведчанні Радыё Свабода, заявіўшы, што такія рэчы ўзгадняюцца загадзя, і рэпартажы толькі з дазволу дырэктара. Пашчасціла, што яшчэ не забаранілі прайсці па квітку. Дарэчы, кошты стартуюць ад 40 тысяч, астатняя прыплюсоўваецца ў залежнасці ад паслугаў за магчымасць фотаздымкаў, за суправаджэнне гіда і гэтак далей. Пачынаецца экспазіцыя са стылізацыі пад Берасейскую крэпасць. Фрагменты цагляных сценаў, вядомыя ўсім надпісы «Прощай, Родзіна», «Умрём, но из крепасці не уйдём» і гэтак далей. Фонам з дынамікаў гучаць савецкія патрыятычныя песні і нямецкія маршы. Наступны прыпынак для стэндаў даваеннага перыяду. На прыкладзе публікацый у тагачасных газетах расказваецца пра падпісанне дамоўленасці аб ненападзе, але двурушная палітыка Гітлера прывяла да вераломнага ўварвання Нямеччыны на тэрыторыю СССР. Інфармацыйнае суправаджэнне тут і надалей трохмоўнае. Надпісы на таблічках па-беларуску, расейску і ангельску. Сама вялікая прастора выдзеленая пад ваенную тэхніку. Нямецкія і савецкія танкі, «Катюшы», гарматы ўсякай масці і калібру, мінамёты, палутаркі, камандзірскія бобікі, супрацьтанкавыя яжы. Практычна да кожнай адзінкі прыстаўлены манекен чырвонаармейца, які ці то зараджае гармату, ці пільна ўглядаецца ў бінокль на ворага, ці сядзіць за баранкай машыны. Дарэчы, экіпіраваных па тым часе фігураў у розных канцах будынка дзясяткі. Яны і ў партызанскіх зямлянках, і ў палявых шпіталях, і на перадавых пазіцыях. На сценах прапагандысцкія плакаты той пары. Ад армейскай канстатацыі «раздаем фашысцкую гадзіну» да партызанскага папярэджання «ад народнай месці не ўйці врагу». Тут жа і жывапісныя палотнішчы адпаведнага зместу. Агідная сутнасць ворага па фашысцкіх сцярвятніках, усталяваныя маштабныя скульптурныя кампазіцыі. Як кажа доктар гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч, наўрад ці варта было чакаць ад абноўленай экспазіцыі нечага прынцыпова новага, паколькі ўсе падзеі афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі па-ранейшаму падаюцца толькі праз прызму аднаго заказчыка – Масквы. Шмат было і тых, хто быў супраць савецкай улады, бо былі пакрыўджаныя ці яны, ці іх сваякі, так што ў нас гэта было вельмі складаная сітуацыя. І гаварыць так, як, напрыклад, у Маскве лічаць, мы просто не можам, у нас не тое было. Канкрэтныя дзеянні залежалі ад таго, як дзейнічалі галоўныя камандзіры і кіраўнікі партызанаў. Там у Маскве быў спецыяльны штаб, які рыхтаваў усё, што трэба. Паколькі гэта была арганізаваная структура, то ў савецкіх партызанаў, асабліва ў 1943-44 годах, было больш поспехаў, ну а ў заходняй Беларусі у арміі краёвай. Так то тут было вельмі складана. Дзеля справядлівасці згадкі пра іншую вайну ў музеі ёсць. Праўда, уся альтэрнатыўная экспазіцыя змясцілася ў сціплым закутку, які можна праскочыць і не заўважыць. За шклом шынель паліцэйскага мясцовай паліцыі. Копія статуту Саюзу беларускай моладзі, бел-чырвона-белая нарукаўная павязка сябраў СБМ, білеты з пагоняй на імя чальцоў беларускай народнай самадапамогі і аб'яднання беларускіх сёстраў, на сцяне нумары беларускай газеты з перадавіцамі, крыжовы паход Еўропы супраць бальшавізму, вайна з саветамі і гэтак далей. А вось аддзелы менскага падполля і партызанкі займаюць стратэгічнае становішча. Праз гукаўзмацняльнікі дэкламуюцца вершы пра беларускіх сыноў. З тоўстых бярвенняў складзеныя цэлыя бліндажы, у якіх за шклом паказваецца ці нарада ў штабе, ці перавязачны пункт, ці кухня. Новыя тэхналогіі, якія заміналі хуткаму адкрыццю музея, сапраўды заўважаныя. Паўсюль вадкакрысталічныя краны з разнастайнай статыстыкай, у шматлікіх нішах імітацыя выбухаў, чорны дым. Над дзвярыма вісіць вогненная 3D-шырма, якая насцярожвае наведнікаў і нават прымушае спыніцца. Наведнікаў на дзіва шмат. Заплаціўшы дадаткова 10 тысяч рублёў, за магчымасць фатаграфаваць адцягваюцца на поўніцу. Дзеці звыкла кідаюцца на танкі, дарослыя дзядзькі хіляцца на зброі, жанчыны ўсё гэта здымаюць. Прычым часам пошук пастановачнага кадру уводзіць у ступар. Маладая мамка ўсё намагалася сфатаграфаваць зусім малога сына на фоне камеры турмы СД з наборам для катавання вязняў. Тут жа з фотаапаратам патрапіўся бадай старэйшы наведнік музея, 90-гадовы ветэран Яўген Старавойтаў. На футболцы – плянкі, якія сведчаць пра раненні і кантузію. Лічыць сябе адным з апошніх сапраўдных удзельнікаў пра мінулай вайны і кажа, што яго сюды прывяло. Гаварыў, што, мол, куда ж адкрываць, куда ж надо закрываць, вот последний смертник ідёт. Знаете, что там? Ну, я прошёл в Беларусь от Гомеля до Бреста, в Восточную Пруссию, в Берлине, Костюм. В Праге участвовал и в Вене после войны служил. Большой у меня очень большой. хотели посмотреть, я все сфотографировал на камеру. Трогательный памятник жизни события. Завершается экспозиция показом военной формы и амуниции тогочасных союзников. Знову же у якости моделей выступают манекены. Адразу кидаецца ў вочы, што калі амерыканцы, брытанцы да французы ўжо тады былі апранутыя ў зручныя чаравікі і курткі, модныя нават па цяперашніх часах, то савецкіх вайскоўцаў некалі як засунулі ў кірзачы і гімнастёркі, дык у асобна ўзятай Беларусі не могуць высунуць дагэтуль. Ігар Карней блукаў па новым будынку музею Вялікай Айчыннай вайны. Каля 50 чалавек запісалася ў добраахвотніцкі атрад беларусаў «Пагоня». Ён возьме ўдзел у антытэрарыстычнай аперацыі на ўсходзе Украіны. Цяпер беларусы трэніруюцца ў валынскіх лясах, паведаміў украінскі тэлеканал ТСН. Беларускія добраахвотнікі не лічаць сябе наймітамі, паколькі за ўдзел у антытэрарыстычных мерапрыемствах не просяць грошай. Аднак кажуць, што вымушаныя прытрымлівацца строгай канспірацыі з-за пераследу КДБ і нявызначанага прававога статусу вайскоўцаў на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Мы разумеем, конечно, что 5-10 доброхвотников с Беларуси проблему с усходом Украины не вырешить. Я особисто вкладываю в свой такий мой крок такое символичное значение. Этим самым, приезжающие на войну до вас, мы показываем, что белорусы – братний народ. Украинцам, украинцы, братний народ белорусам, и разом мы сможем перемогчи Россию и домогчися інших перемог на інших фронтах. Адначасова валынскія чыноўнікі гатовы патрабаваць для добраахвотнікаў беларусаў легалізацыі ва ўзброеных фармаванняў Нацгвардыі, міліцыі альбо батальёнах тэрытарыяльнай абароны. Вось што распавёў намеснік кіраўніка Валынскай абласной рады Ігар Гусь. Треба відповідати взаємністю на таке добровільне бажання допомогти Україні у боротьбі з тероризмом, тому готовий особисто звертатися до міністра внутрішніх справ, до міністра оборони з приводу того, щоб ті добровольчі батальйони, які діють під керівництвом Нацгвардії, під керівництвом МВС і Міноборони, брали до лав таких хлопців, може навіть напівофіційно. Після курсу підрихтовки білоруси долучаться до добраахвотницьких батальйонів «Айдар», «Азов» і «Донбас». У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі адзначають, що більшість білорусів, які приймають уділ у бойових діях в Україні, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності по артикулі найомництва. Під відповідальність трапляють і особи, які займаються вербовкою білоруських громадян для уділу у супротистоянні в Україні. Ви на хвалях Радіо Свабода у працкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Вітебську відкривається міжнародний фестиваль мистецтва «Слов'янський базар». Квітки на відкриття фестивалю сягають 1 300 000 рублів. Сьогодні друга годовина обрання першого президента Білорусі. 10 жнівня 1994 року президентом у другім турі був обраний Олександр Лукашенко. У валынскіх лясах арганізаваны адмысловыя лагеры для спецпадрыхтоўкі добраахвотнікаў. Сярод іх 5 беларусаў, паведамляе украінскі рэсурс ТСН. Паводле афіцыйных звестак, больш за 100 грамадзян Украіны атрымалі згоду беларускай міграцыйнай службы на пераезд у Беларусь у сувязі з крызісам. Міністэрства эканомікі Беларусі загадала берасцейскаму і гарадзенскаму аблвыканкамам зменшыць закупную цану і кошты свініны ў крамах.